بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین سورۃ دخان دا مکی سورت دے نازل شوی دے مخکی دا سورۃ الجاثیہ او رستو دا سورۃ زخرفنا ترتیب قرآنی کی سلور سلویختم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی سلور شپیتم نمبر سورت دے عربت دری سورت دما قبل سردا دے دا مخ کی سورت پاخر کی ویلے شل پساو پا علمون زرد چدیو تا پتا ولگی یاو پی دی اللہ تعالی عذاب راضی پا دنیا کی نو یاو پی عذاب راضی پا آخرت کی نو پا دی سورت کی اللہ تعالی اغا عذاب ذکر کیا چھے مکی پا مشرکان مانی دی اللہ تعالی عذاب راغلے ہو دویم ربط دمان قبل سردار دے مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ تسلیانی بیان کلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ دی کرکی عذاب پا مشرکان واننے داغا تسلی وکن اللہ تعالیٰ ولی تسلی ورکولا چی تصبر استقامت وکا نو اللہ تعالیٰ با دیو تباکی خامخا نو دی صورت کے آغا تبایی دی کرکی در ام ربط دمان قبل سردار مخ کی صورتن کی اللہ تعالیٰ آتا شبہات دا مشرکان او داغی جوابات بیان کلل نو دی صورت کی اللہ تعالیٰ ذکر کی جواب دا نہم شبہی دعوی دا صورت دا دپا دا نہم شبہی پا بارا دا غیر اللہ کی چی منگا دیو تا آواز کو نو دیو زمنگا آواز آوری او زمنگا حاجتون قبلی اللہ تعالیٰ داغی جواب کی چی بغیر دا اسبابنا چا تا آواز کول دا خاصیت دا اللہ تعالی دے بغیر دا اسباب نہ سوک دا چا خبر نشی اوریدلے اسماء حسنا دا اللہ تعالی ذکر شو دی بحث پی تکرار شپگ حامیم اللہ تعالی پویگی پا معنی دا دی حروف والکتاب المبین او قسم دے پا کتاب بانی چی خکارا بیان کون کے دے خکارا بیان ان کے دے حامیم حروف مقطعات دی او دا پارا دا اعجاز دا قرآن کریم بیانی و والکتاب المبین کی دعوی و قسمیه دے نو قسم دے پا کتاب بانی شخکارا بیان کون کے دے انا انزلناہ پی لیلت مبارکت یقینا نازل کردے منگا دا قرآن کریم پا غشپا برکتونو کی برکتونو والشپا و انا کننا منذرین یقینا منگا یرا اور کون کی دا جواب قسم دے پی لیلت مبارکت مراد درې نس شه ده په دې کې دوه تفسیرونه دي دا یو تفسیر چې ضعیف دی هغه صحیح نه دی او دویم تفسیر چې هغه اصح قول دی چې مراد د دینه ليله القدر شپه تی مراد ده او ليله القدر پر رمضان مبارک کې راځي او د رمضان مبارک په اخرو تا خوشبو کې راځي یو وشتمه ده درشتمه ده پندشتمه ده وشتمه ده نه وشتمه ده نو الله تعالی دا قران کریم را لېګل دي انزل الله بیر دې سماره چې مونږ نازل کړی دی پاغه شپه برکتونه کې چې هغه میاش ده لغه شپه د ليله القدر ده نو د صحیح حدیث نو معلومیږي چې قران کریم په درش کال کې نازل شوی دی او دلته الله تعالی و چې ما نازل کړ دی په شپه د ليله القدر کې نو تاسو به دا غي جواب کوي دوه جوابونه دي یو جواب دار چې دا قرآن کریم دا لوح محفوظ نا پا یو زیبان نازل شوی دی اسمان دا دنیا تا پا یو کرت باندی او بیا نجمن نجمن لگ لگ بیا دا ضرورت او دا واقعات پا اعتبار سرا نبی علیہ السلام تا پا در اشکال کی پورا شوی دی نا یو دا لوح محفوظ نراتل دی اسمان دا دنیا تا او بیا دا اسمان دا دنیا نا دا جبریل علیہ السلام پا واسطہ باندی نجمن نجمن لگ لگ دا په درجه په درجه باندې د ضرورت په اساس باندې لګ لګ په درش کال کې یو پوره شوی او یو بل معنا دا ده په سرینه ذکر کړی ده ان انزلناه یقینا شروع کړی دی مونږه نزول د قران کریم دا دوه معنی چوکې نو بیا باندې اعتراض ناراضي ان انزلناه په ليله القدر فاغذ کې ورونه هم دا اعتراض راځي جواب هم دقه ده حوالی رو تویم دا غدوان اولی کی انا انزلناہو ماندار چی انزلناہو من اللوح المحفوظ الى سماع الدنیا جملتا یو ماندار کردی دا دویم مانم اولی کی حوالی رو تویم قیل ابتداء نزولی فی لیلت القدر ابتداء نزوله فی لیلۃ القدر، یقیناً شروع شوی دے نزول دا قرآن کریم پشپا دا قدر کی، نو نزول شروع شوی دے دس نلے چی دا طول نازل شوی دے پیو زلبان دا لکلی دی تفسیر مدارک دا لکلی دی مولا علی قاری رحمت اللہ علی پا خپل تفسیر کی لکلی دی دا غسی ات تیسیر پی تفسیر ہم دا قدو مانی کلی نو دیدے کہ ہم دا قدوان مانی کوئی او انا انزلناہ پی لیلت القدر کم دا قدو مانی دا اعتراض برازی او دقا بے جوابی نوس دو معنی کوي ان انزلناه یقینا نازل کړه دې مونږه دا قران کریم دا لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته په یو ځل باندې په ليله القدر په ليله مبارکتين په غشپه برکتونو والا کې او بیا نجمن نجمن قلار او رورو په درش کال کې دا نازل شوه دې دوی معنی ان انزلناه یعنی ابتداء نزوله په ليله القدر یقینا شروع کړه دې مونږه نزول د قران کریم په غشپه د قدر کې په غشپه برکتونو والا کې نزول شروع کړه نو دا یو تفسیر دی او دا صحیح خبره ده د ليلۃ القدر د شپې په باره کې د فضیلت په باره کې د قران کریم آیات هم شته دي ان انزلناه فی ليلۃ القدر او باغی باندې صحیح حدیث هم دلالت کوي نو دا تشریح چیرې ده صحیح ده صحیح تفسیر ده یو بل قول ذکر کړی هم په سرینو وای مراد درینه پنځلسمه د شعبان تی مراد ده پنځلسمه د شعبان تی مراد ده په خلکو کې عامه دقه مشهوره ده خو دا پنځلسمه شعبان تی مراد ده او پاغ شپه کې بیا خلک نورم ډېرې قصې قطارې کوي پاغې کې دا کوي چې پاغ شپه کې خلک کورونه بلی اوس چې دا لږ کم شوي دي مخکې وخت کې دا ډېر زیات خلک به هغه ورونه بلوله بالونه به وزارله ډز به یې کولې پټاس مټاس دغه په د په پنځلسم د شعبان باندې او په خلکو کې دا خبره مشهوره ده چې په هغې کې ډېر خوراکونه پاخه که او خلک پکې شپې رونه د ماښام نه تر د سهار پورې چې د شپې پکې رونه نو عبادت کول ځان د معنی ده خو دی کې د ليله مبارکتین نه مراد دغه نه ده او دغه قول چیرې توجیه صحیح نه ده مفسرین لیکلی دي ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دي وای دا آیات چې چا د پشپا د پنځم شعبان نه منل غولې دي نو فقد ابعد النعجه نجعه اغه یقینا د پیدې نه ډیر لری خبره کړی ده د پیدې نه ډیر لری خبره کړی ده او امام قرطبی رحمت الله علیه د ابن العربی قول نقل کړی دي نو دا خلق ډیر وای در ته ځکه دا خبره کومه د خلکو کې هم دقه مشهوره چې مراد درې نه شعبان پنځلسمه تی مراد ده نو ابن العربی ذکر کړی دی امام قرطبی رحمت الله علیه د ابن العربی په قول باندې دا غی په حواله باندې ذکر کړی دی وای چا چې د آیات لګولې دی پنځلسم د شعبان سره دا غی سره لګولې دی نو هغه وای فقد اعظم الفریته یقینا دا ډیر لوی دروغ جوړ کړی دی په الله تعالی باندې فقد اعظم الفریته علی الله تعالی دوخ په الله باندې ډیر زیات دروغ جوړ کړی دي ځکه ان انزلناه په ليله القدر په بل ځای کې په خپل شته لري کنه او د دې تفسیر د پاره د مخکې لپاره صحیح احادیث هم دلالت کوي نو چې صحیح احادیث هم شته دی قران آیات هم شته دی نو بل توجیه تولی کې بیا پدې کې ها د دې په اړه کې کوم احادیث علماو ذکر کړی دي نو ابن کثیر رحمت الله علیه ولی حدیث د عکرمه چې هغه مرسل دي او د حدیث د شب قدر په د ليله القدر په واره کې کوم نازل شوی دی کوم احادیث راغلی دي نو هغه صحیح احادیث او مرفوع احادیث دي او د پنځلسم د شعبان د شپې په واره کې یو حدیث متصل حدیث مرفوع باندې کې نشته دي ډیر خو وضاحت په ذکر کړی دی په سرینو په دې کې نو په لهذا دغه بیا علماو دام ذکر کړی دي چې کوم حدیث علماو دغه پر ذکر کړی دي نو دغې په دې سند کې دوه انقطاع دي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ هغه ته ضعیف ویل دي امام ابن ماجہ هغه ذکر کړی دی دغې په سند کې ابن لہیعہ دی نو هغه هم ضعیف راوی دی او حدیث علی رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کړی دی پای کې ابو بکر ابن عبداللہ عامری دی هغه حدیث هم ضعیف دی نو لنډه خبره دا شوله چې دینه چا پنځلسم د شعبان اغیستې دی چې دغه شپه تی مراد ده او دا یو ټکی ورته زبل ویما علماو لیکلي دي وای دا ورونه بلول یا پاغي کې لوبي کول یا پکې نور چره قصې قطارې کول په پنځلسم د شعبان باندې نو دا په اتمه صدۍ کې دا رسم او رواج ایجاد شویو او دا رسم د هندوانو نه دا د مجوسیانو نه ول هندوانو راغستې روي په مسلمانانو کې را منتقل شوی دی دا رسم دا ورونه بلول یا نور لوبي پکې کول د پنځلسم د شعبان باندې نو دا کوم رسمونه چې پکې خلک کوي نو دا د مجوسیانو نه هندوانو ته راغلي او بیا د هندوانو نه چې مسلمانانو ته راغلل شوی دی نو دې کې دغه معنا مراد نه ده هر چا چې لیکلی ده خو دغه توجیه ډیرو په سرین لیکلی ده د عکرمه پر روایت باندې ده لیکلی ده تاسو ته ویل چې کوم روایت پکې ذکر شوی دی ټول منقطع دي مرسل دي ضعیف دي یا موضوعی دي او دا بل موضوع چکم مرتویل چی لیلۃ القدر تی مراد دی اغا صحیح روایت دی قرآن نم ثابتی گی انا انزلناه یقینا شروع کرده منگا نزول دا قرآن کریم پی لیلۃ مبارکتین پا غشپا برکتون والا کی انا کننا منذرین یقینا منگا یرا ورکون کی فیها یفرقو پا دا غشپا کی پیسل کی دلشی پا کتاب دا ملائکو کی فی صحیفت الملائکہ یقیناً فیصلہ کی دلی شی پا کتاب دا ملائکو کل امر حکیم دا ہر کار حکمت والا دے دے کہ سوال لے دا غی جواب دیں سوال دا راضی شی دے کہ اللہ تعالیٰ فیصلے کیا نو پس صحیح حدیث کی راغلی دی چی دا سمر کارون واقع کی گی پا دنیا کی نو دا دا دا پانزوس دا رکال مخ کی دا زمکی و دا اسمانون دا پیداش نمخ کی دا لکلے شوی دا تقدیر تقدیر خلی کرے شوید او دی آیت کہ اللہ تعالیٰ ویچ بدیش پا بانی دا کارونو پیسلی کی گی نو تاس بدا غیر جواب جی کر کئی چی دزمکی او دا اسمان دا پیداشنا پندوس زر کال مخ کی اللہ تعالیٰ تقدیرون لیکلی دی خدا اغا تقدیرنا دا یو کال دا پار اللہ تعالیٰ چی سوک با مڑ کی گی سوک با پیدا کی گی پلانے با دمر خوراک کئی پلانے با سفر کئی نو دا تیرا جدا کی اللہ تعالیٰ دا یو کال دا پارا او کم ملائک چی کم ملائکو ته کم کارونه ور شو دی نو دا غو پر رجسٹر کی دا ولی کله شي په دی کال کې ودا دومره زله باران کیږي دومره زله به قحط راځي دومره زله به سوکړه راځي دومره زله به تندر لګي دومره خلق به مړ کیږي پلانې علاقه کې نو دا په تقدیر کم کې تقدیر لیکل شوی او د زمکی او د اسمان د پیدایش نه مخ کې نو دا یو کال دغه فیصله تر واغستل شي د ملائکو په کتاب کې دا ولی کله شي نو هیڅ قسم تضاد نشته دا تفسیر چې وکي نو هیڅ قسم تضاد نشته پیها پا دا غشپا دا لیلت القدر شپا کی ایو پر قو پیسلی که دلیش پا کتاب دا ملائکو کی دیو کال دا پار کل امر حکیم دا هر کار چه غا حکمت والی یعنی دا هر دا اللہ تعالی پا هر کار کی بس حکمت دی امر من عندنا پا حکم کولو سر زمونگ دا طرفنا امر من عندنا دی سمان دا نا اتی سیر پی تفسیر لکلی دی بی امر من نا زمونگ دا حکم پا وجبانی دا پیسلی ترا جدا کلیشی دا ملائکو خپل اختیار نده بلکی اللہ تعالی زما په امر سره تی د یو کال د پیسې را جدا کړش به امر من عندنا په حکم کول سره من عندنا زمونږ طرفنا انا كنا مرسلين یقینا مونږ لي ګون کې د پیغمبر انا كنا مرسلين مونږ لي ګون کې د پیغمبر رحمتا من عندنا د وجه مهرباني نه من ربک استاد رب د طرفنا انه هو السميع العليم دا الله تعالی هر ساوري العليم پوی دی په هر څه باندې او رب السماواتي دا اوس نور صفاتونه د الله تعالی بیانې رب سماواتی او دا بدل واقع شو دے من ربی کنا رب دا اسمانو دا زمکی رو ما بین همو دا غصی پر من دری دوانو کرین کنتم موقین کتاسو یقین کون کی کتاسو یقین کوئی نو اللہ تعالی دا زمکی و دا اسمانو رب دے یقین وکی پر دے یقین کوئی چا اللہ تعالی خالق دے مالک دے نو بیا پر دے طول خبر بان یقین وکی لا الہ الا ہو نور صفتون دا اللہ تعالی ذکر کی لا اله الا هو نشتر حقدار د بندګۍ سوا د غنه یحیی و یمیت جوندی کول کئ مړ کول کئ ربکم استاسو رب دې استاسو پالون کړي هم په اعتبار د نظام عالمی تکوینی سره هم په نظام عالمی تشریعی سره و رب ابائکم الاولین او رب دې مشران استاسو مخکینو ابا ذکر شوی دې مراد تین ټول مشران تی مراد دې مخکینی بل هم په شک یلعبون دې آیات کې الله تعالی ذکر کئ زجر بل هم بلکې دا خلق فی شک یلعبون په شک کې یلعبون په لوبو کې مشغوله دي دا خلق په لوبو کې مشغوله دي او په شک کې دي چې دا پیغمبر یقیني دی کنه دی دا قران چې حق دی او کنه دی فرتقب انتظار کوي یو متاتی سما په غورت باندې چې ښکارا به کی عرب وړي اسماني نه ښکارا به کی اسمان بدخان مبین اغلوږي ښکارا یغش الناس پټي به خلق را هاذا عذاب الیم دغه به وی عذاب درناک ربنا اكشف عنا العذاب ندوب ويقولون وبو دی ایرو زمون گالری کی زمون عذاب در ان مؤمنون یقینا من گئ ایمان راوڑن کی ددی دخان مراد څه شه ده دو تفسیرونه دی دوانه په صحیح احادیث کې راغلی دی نو تاسو به دوانه تفسیرونه یاد کړئ پر آیات باندې ځان پوی کړئ دا دخان څه شه ده یو قول مبصرین دار چې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په سند د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ سره روایت ذکر کړی دی وی مراد دینا هر کله چې قریش او د نبی صلی الله علیه وسلم مخالفت وکړه نبی علیه السلام د الله تعالی دین بیان وکړه قریش یې سخت مخالفت وکړه نو نبی علیه السلام هغه ته خیری وکړلې او سخت خیری وکړلې مخکې هغه بار بار تاسو ته حدیث ویلې شوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی الله تعالی په دیو باندې قحط راولي په شان د قحط د کلونو د یوسف علیه السلام باندې په هغه زمانه کې څنګه قحط راغلی او الله تعالی دغه سختی پیراولی، نو په دیو باندې ورو ورو په قلاره قلاره باندې قحط به شروع شو. مخکې تاسو ته ما ویلی تر دې پورې چې دیو اډوکي وخوړل او سرمن یې وخوړلې، مردار یې وخوړلې، هیڅ شی پرې نه خوده. مکی والو باندې الله تعالی دغه عذاب او مصیبت راوسته، او کله به چې دیو بره اسمان ته کتله نو داسې به ورته برخ کارېدل لکه په دې اسمان کې چې یو ډوګی یو دوړی، نو دا دغه عذاب اثرات و. نو بیا دا مشرکان راغله نبی صلی الله علیه وسلم ته، دا خبره ورته وکړله وی یا رسول الله، وی ستا د قبیلې ستا خپلوان دي قبیله د مضر، وی هغه بیخي تباه شول، د لوږې نه ختم شول او مړه کیږي، نو ته دعا وغواړه چې الله تعالی زموږ نه د عذاب لري کړي، نه د قحط رانه لري کړي، نو موږ به ایمان راوړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام دعا وکړله، هغه بیا کافر شول، ایمان یې رانه وړ. اوس په دې تفسیر باندې دا صحیح حدیث دی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، بنا په دې توجیه باندې د دخان نه مراد قحط دی. ستی مراد دی قحط دی. نو دیو بچی اسمان طرف ته وکتله، نو دا به ته داسې معلومېدل که یو دې اسمان طرف ته چې یو لوګی یو دوړه به یو لوخړه به، نو دا د الله تعالی عذاب. اوس دې دی کې وګورئ ترجمې ته، فرتقب انتظار کوه، کله چې دا خلق ستا اختلاف ستا خلاف کوي خبر دې نه مني، نو فرتقب انتظار وکه، یو متاتی سماو په کوم ورځ باندې چې ښکاره به شي په اسمان کې بدخان مبین هغه لوګی ښکاره. د دې نه مراد هغه قحط دی چې اسمان طرف ته دې وګوري لوګی به ورته ښکاري. یغش الناس او دغه ټول خلق به پټ کړي، هذا عذاب علیم، دغه عذاب درناک دی. نو یقولون، دې دې په عبارت کې به تقدیر دی، او بوای دی ربنا اکشف عنا العذاب، زمونږ لری کا عذاب در، انا مؤمنون، مونږ یو ایمان راوړون کی، ان لهم الذکر، څنګه کېدل شي دی د پاره نصیحت قبل اول، یعنی ایمان راوړل وقت جاءهم رسول مبین، او راغله دی ته پیغمبر ښکارا، یعنی دغه پیغمبري بالکل ښکارا و. ثم تولوا عنه، بیا دی مخ وګرځاو دغه نو وقالو، او دی المعلم، دته خودنه کېدل شي د بل چاره طرف نه، مجنون او دی لیوانه دی. نو تاسو د پیغمبر خلاف وکړه، بیا هم ویل چې کزمون نه د عذاب لري شوم به ایمان نه وړو. نو ان کاشف العذاب قلیلا، یقینا مونږ لري کوون کې عذاب در لږه موده، انکم عائدون، تاسو بیا ورګرځیدون کې د کفر ته. دا اسانه خط او جیش ولا په صحیح حدیث کې دا امام بخاری ذکر کړی دی، د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه پر روایت باندې. بس دغه مطلب شو، ان شاء الله پوه شو به اسانه خبر می توکله. دویم توجیه ذکر کړی دا د دین مراد چیرې دا دویم قول د علی رضی الله تعالی عنه، د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما، او د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت دی، وې د دخان نه مراد چیرې دا ذاتي مراد د قیامت په علامو کې دا یو علامه ده، د قیامت د قائمېدو نه مخکې دا لوګی راشي. کله چې دا یو لوګی راشي نو د کافرانو بددونه وا ټول او پړسیږي پاغه باندې، ډیر به بیسور شي، او دا مؤمنان مسلمانان چې نو په دیو باندې بدل وګیا دا سلګي لکه سړی باندې چې زکام راشي، پرنجې پی راشي، سترګونه لوګي وخکې وبایږي، نو په مسلمانانو باندې به اسانی، او دا کافران دا بدنونه به اوپړسیږي، دا سی به ډمامه شي بیخي تب اوپړسی، او دا به قیامت تلګ مخ کې راځي. لکه په صحیح حدیث ته مسلم کې راغلی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت دراتلو نه مخ کې لس علامات دی، غټ غټ علامات د قیامت، یو پای کې دخان دی، یو پای کې سره دخان دی. په دې معنی باندې با دخان په معنی حقیقي سره کوي، هغه مخکې کې دخان په معنی د قحط سره و. اسی یو دسی پرې هوا کې یو دوړه معلومېدله، او په دې کې حقیقتا لوګی دی، خو فرق بیا دا دی چې په مؤمن باندې به دغه عذاب اسانی په شان د زکام باندې، او کافر به وپړسیږي، بدنونه به وپړسیږي، هغه به تباه او برباد شي. نو دا دویم معنی دا هم بالکل صحیح ده، ځکه دا هم په صحیح حدیث کې راغلی ده، او امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی دی چې دخان د قیامت په علاماتو کې ده، د قیامت دراتلو نه مخکې به دا راځي. نو دا دواړه توجیهات صحیح دي، د دواړو د یو بل سره تضاد هم نشته، هېڅ خبر هم نشته، نو دواړه معنی چې ډېر صحیح دي. فرتقب انتظار کا، یوم تاتی سما بدخان، په هغه ورځ باندې چې ښکاره به کې اسمان یو لوګی لره، مبین ښکاره، خلک به ایني، یغش الناس، پټ کړی به خلکو لره، خو فرق دی، مسلمانان به پټ کړی داسې به ای لکه په شان د زکام وهلی باندې، او کافران به پټ کړی، یعنی پړسولی به. هذا عذاب علیم، دغه عذاب درناک دی. نو دیو به وای ربنا اکشف عنا العذاب، اے رب زمونږ نظر کې عذاب در، انا مؤمنون، یقینا مونږ ایمان راوړون کی. د کافران به دغه وخت کې دا خبره کوي، نو ان لهم الذکر، سرنګي پیدا ورکول شي دیو ته نصیحت، دغه معنی تفسیر جلالین کړی دغه ان لهم الذکر، سرنګي کېدل شي دیو د پار سرنګي او پیدا ورکې دیو ته نصیحت اغستل، هغه معنی دې کړی دا لا ينفعهم الايمان عند نزول العذاب، پیدا نور کې دیو ته ایمان راوړل په وخت د نزول د عذاب کې. مخکې دا تاسو بار بار ویل دي، کله چې عذاب راشي نو پاغه وخت کې بیا ایمان راوړل پیدا نه ورکی. وقد جاءهم یقینا راغلی دی ته رسول مبین، اغه رسول چې داغه نبوت بالکل ښکارا او په دلایل سره. ثم تولوا عنه، او بیا دی مخ ګرځول او داغه نو قالوا او دی ویلی معلم، دته خود نه کېدل شي بل چاره طرف نه. مفسرین لیکلی دی معلم د مکی مشرکان ویل چې دته یو بل څوک خود نه کوي ځکه د ان پړ سړی دی، خدای د بل نزد کوي او بیا مونږ ته وایي. یا معلم معنی دار چې دته شیطان تعلیم ورکیا، هغه سره کاهن دی. نو دام دا بازی خبر دی سره کهانت وند کی د شیطان دا خود نه کوي، د مکی مشرکانو دا خبره کوله. مجنون او دی لیوانه دی، دی کافران به دا خبره کوله. ان کاشف العذاب یقینا مونږه لري کون کی د عذاب بنا پاول قول باندې نبی رسول الله دعا وکړه، نو الله تعالی دا غینا عذاب لري کا. او بنا پر دویم باندې نو د قیامت په علاماتو کې یو علامه راشي، نو بیا پاغه کې وقفه وشي، نو بیا په بل عذاب راشي، بل علامه بیا رخکار شي. په دویم قول دی ان کاشف العذاب نو مراد سره یو علامه د قیامت راشي، لګ وخت بعد هغه ختم شي، بیا بل شروع شي، نو قیامت ته به وخت نږدې کیږي. قلیلا لگا انکم لگا مدا انکم عائدون یقینا تاسو بیا ورګرځیدون کې کوپر ته. الله تعالی وي تاسو سمې گئینا، نو دغه کوپر باندې ټینګ پاتې لکه د سپیله کې یې سمې گئینا، بس د سپیله کې نه سمې. یوم نبتش البطشه الکبرى انا منتقمون، دې کې هم تخویف دنیوي دی او یا تخویف اخروی پدې کې مراد دی. هغه مخ کې کړه هغه قحط مراشی، یو عذاب الله تعالی دی ته په قحط باندې ورکړی. نو یوم نبتش البطشه الکبرى هغه ورځ باندې چرانیول به کومنګا پرانیول سختو سره. انا منتقمون، انا یقینا مونږه منتقمون، بدلا غستون کیو. نو کردین مراد بیا دنیا شي. نو البطشه الکبرى هيا یوم بدرین، تفسیر عون الرحمن په تفسیر القران ذکر کړی دی، دغه سی تفسیر حدائق الروح ذکر کړی دی. البطشه الکبرى بنا په قول اول باندې چې در دنیا حالت شي. نو یوم نبتش البطشه الکبرى، البطشه الکبرى هيا یوم بدرین، د دې نو مراد چې د جنگ بدر ورځ مراد ده. الله تعالی خپل قحط بیا لري کا، خو په بل وخت کې بیا وټکول په جنگ بدر کې، او یا ته په یو ځای باندې مردار شول سنادید قریش، او یا کسان ته ژوندۍ گرفتار شول، او کم مالونه چې واغره مسلمانانو غنیمت شو. یوم نبتش البطشه الکبرى، او کردین مراد قیامت شي. نو بیا دویم قول دار چې مراد درینه تخفیف اخروی دی. نو انا منتقمون یوم نبتش البطشه الکبرى، په غورت باندې چراو بنی شدی دیل در الله تعالی پرانیول او سخت سره. انا منتقمون یقینا مونږ ای بدلا غسون کی یوم القیامت ننتقم منهم، دغه مانم ذکر کړی دا تفسیر حدائق الروح او دغه سی تفسیر عون الرحمن. نو دوانه معنی کیدل شي، هیڅ اختلاف پکې نشته. ریاتی دنیوی مراد دی عذاب جنگ بدر، او یا تی مراد قیامت دی پاغی کی انتقام دی. اوس الله تعالی ذکر کیا تخویف دنیوی مثال په واقعیا د اهلاک د فرعون سره. ولقد فتنا قبلهم یقینا نظمی کړه مونږه مخ کړه دیونه مخ کړه دی مکیر مشرکانو نه فی قوم فرعون فقوم د فرعون باندې، یا د فتنی نه مراد پدې کې امتحان تی مراد دی. الله تعالی پیغمبر راولېګ او امر بالطاعت تی مراد دی. ولقد فتنا یقینا امتحان کړه مونږه فقوم د فرعون باندې به ارسال الرسل وبالطاعه، چې تاسو د الله تعالی تابعداري وکړئ. وجاهم رسول کریم، او راغله او اغیته رسول عزتمن د الله تعالی پنځ باندې، رسول کریم عزتمن پیغمبر تر راغله. دوی مانم پسرین ذکر کړی دا دی ذکر فتنی نه مراد چې عذاب تی مراد دی. نو معنا دا شوله ولقد فتنا قبلهم یقینا عذاب راوسته مونږه مخ کړه دین او فقوم د فرعون باندې. وجاهم رسول مبین، او راغلی واغی ته رسول عزتمن. دا دیده کی کریم الله تعالی وایه، ځکه فرعون موسی علیہ السلام ته سویل مهین او تویل چې دا سپک دی، دا ذلیل دی، بیکار دی. الله تعالی وی کریم دا عزتمن دی. خو دیده کی بسر دا یو ټکی وایه، کریم علی الله یا کریم عند الله، هغه به ته سپک وی، خدا د الله پنځ باندې عزتمن سره دی. دغه معنا تفسیر مدارک کړی دا تفسیر جلالین دغه معنا کړی، کریم علی الله کریم عند الله، دا د الله تعالی پنځ باندې ډیر عزتمن. ان ادو الی عباد الله، دو توجیهات دي او دوانه مدارک ذکر کړی دي. ځان به پوی کوي، یو قول دار چې د ادو د لپاره مفعول به حذف ده، او دا عباد الله دا منادا ده او حرف ندا په کې حذف شوی دی. عثمانه به څه کوي؟ ان ادو الی عباد الله، د دې په عبارت کې تقدیر دی. قال موسی، او موسی علی السلام ویل فرعونیانو ته، ان ادو الی عباد الله، ان ادو طاعته الی عباد الله، یا عباد الله اصل عبارت دسره، او ادو په معنا د سر دی، وکي تاسو تابعداري دی الله تعالی. عباد الله یا عباد الله، اې د الله تعالی بندگانو. ادو مفعول به حذف د اطاعته، او دا عبادی دا مفادا منادا در هر پیندا محذوب پیر پارا یا عباد الله اصل عبارت دسی دی دویم معنی ذکر کړی د مفسرینو دا عباد الله چیرې دا مفعول به دی او ادو په معنا د آزادولو سره دی ادو په معنا د آزادولو سره دی نو معنا به دوی مدا سی وکي ان ادو الی عباد الله رازات کای ما تر افریق دی ما ته بنیګان د الله تعالی یعنی بنی اسرائیل نه غلامان جوړ کړی ما ته غرازات کای دا معنا شول دو معنی میں توکل لخا بیا رتویم ان ادو الی عباد الله ادا کی تو عد الله تعالی یا عباد الله اید الله تعالی بندگانو یو معنی دغه شول دو معنی رازات کی ما تا اغه بندگان د الله تعالی چې اغه بن اسرائیل دی نو تاسو ته غلامان جوړ کړی دی انی لکم رسول امین یقینا استاد دو پاره پیغمبر یم د الله تعالی طرف نه امین امانتدار یم او الله تعلو علی الله او لیم کوی په الله تعالی باندې تفسیر جلالین لیکری دی بتر کی توعته دا الله تعالی باندې ځان لوی مګنی چې د الله تعالی تابعداری پریک دی به تر کی توعته د سیمکوي انی اتیکم یقینا مراور دی تاسو ته سلطان مبین هغه معجزه ښکارا دلیل ښکارا دا مخ کی بار بار ویل شوی دی چې معجزه وا هغه عصا امسا وغه و انی عذت بربی و ربکم او یقینا پنای غړم زه پر خپل معنی پر تاسو باندې ان ترجمونی د دین چې تاسو ما سنگسار کیا د دې دوه معنی مته مخ کی کړی چې دین مراد څه شه دی ان ترجمونی نہ مراد ان تقتلوننی بالحجارتی جتا سما پکانو مانی ولیا یو مانا دغه کړی تفسیر تبری دغه مانا کړی ان ترجمونی ان تقتلونی بالحجارتی جتا سما پکانو مانی ولیا ز پ ز د دین پنای وړم په الله تعالی سره دوی مانا ذکر کړی ترجمونی په مانا د تشتمونی سره دی قال ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ان ترجمونی ان تشتمونی جتا سما تبدیر دی وای تاسما تبدیر دی وای المحرر الوجيز ده ابن عطيه تفسير دي اغي دغه معنا کړی ده ان ترجمونی ان تشتمونی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وی التيسير په تفسير دغه دوه معنی ذکر کړی و ان لم تؤمنوا لي او که تاسو خبره ونه منئ زما فاعتزلونی نو پډړه شي زمانه فاعتزلونی د دې دوه معنی ده یو معنی دار چې پډړه شي زمانه یعنی ما ته تکلیف مرا کوي اول خو زما د خبري اومنه مسلمانان شي او که خبره مینه منای نو کم نس کم دومره خو کوي کنه شمال تکلیف مرا کوي پات دیلونی پډړه شي زما د ازینا زما د تکلیف نه او دویم معنی پات دیلونی چې زما خبره نه منای نو جدا شي زمانہ یعنی زما قوم بن اسرائیل ما ترا جدا کوي پات دیلونی زمانہ جدا شي نو تاسو قبطیان یی فرعونیان تاسو ځان لشي او زما د قوم چې ما ترا جدا کوي بس ته یو بل سره بیخی اړیکی ختمې کو بس پات دیلونی فدعا ربه نو دعا وختل موسی علیہ السلام دیدک پی عبارت کی تقدیر دے اِلَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِي فَكَفَرُوا بِهِ وَكَذَّبُوا بِهِ نغا فرعونیان و موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مانی کوپر کو داغی تکذیب یو کا فَكَفَرُوا بِهِ وَكَذَّبُوا بِهِ دروغجن یو گنا بس اغای و نہ من فدعا ربہ نو دعا وغتلا دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام د خپل ربنا اغا دعا سوا ان هؤلاء قوم مجرمون چی قینن دا قوم دے مجرمان دی خکارا جرمونه کړی دی پیسکو پوجور کړی دی ظلم زیاته کړی دی فاسر بی عبادی نو دید ایک پی عبارت کی تقدیر دے فاسر بی عبادی دسی بوائے قلنا لہو بعد الاجابتی فاسر بی عبادی ویل منگ دتا ورستو دا قبولیت دا دعا دنا فاسر بی عبادی نو بود بندگان زمان لیلن دش پی انکم منتبعون یقین انتاس بسی بدر تلل کی دلیشی قلنا لہو بعد الاجابتی اللہ تعالی دعا قبول اکللا او د دعا د قبل دون او تورستو الله تعالی دا وحی وکړه چې خپل ملګری د ځان سره بوزه خو دا خبره ته الله تعالی هم وکړه چې انکم متبعون تاسو په سیو دردل کېدل شي او جانو پولیس پر سی درځي ایسای والر سی درځي دې ته وزن تیاروي خامخه و انکم متبعون یقینا تاسو په سیو دردل کېدل شي نو سستی او ناراستی ونه کوي خو بس زی بس خپي او باسر دې زین و ترک البحر رهوان دې د په عبارت کې تقدیر دی خو وسه دا خود قرآن اخیر دے کنا نو دا واقع خو پا چلور پینزو آتزے کی مخ کی بیان شولا نو سا دا اخیرانی سورتونم کم کم دی او واقع مصرہ مختصر کی گی دا اللہ تعالی ولی ذکر کیا کله چې خلق سبق وی وی وی نو بیا چلے پا اخیر کیا اگر خلاصی وی اختصار سرا نو قرآن خوز ختم دو وارا دے نو دا خو سورتونو وارو وارو دی نیچوز پا کی صرف دا موسیٰ علیہ السلام اگر واقع ذکر کی نو طول سورت با خپاغی بانے ولے گی نو بس اس پا تصیر پا اگر اشارات کئی سبق دا تدریادی چا واقع بخورت نور معلومی کنا اغه واقعیا درچی اغه خلق سحر را پاسیدل او بیا چر پغیب سی اور پسی شول فاتبعوهم مشرقین په وخت د مرخاته کې بسی اور پسی شول او بیا موسی علیہ السلام د دریاب غاړه ته ورسید او بیا ته خلق ویل چې ان مدرکونه مونږ راگیر شو موسی علیہ السلام ته چې یری گئی بیا ته الله تعالی ویل چې امصابان دریاب وها نو دا ټول خبر چې راغب کې سبق را ده وای چې واقعې خرته نور یاد ده خو مختصر صورت ده نو د ټول واقعیت خرته اوس نشو ذکر کوله نو الله تعالی موسی علیہ السلام ته وی چې دریاب ته وها په امصابان نه نو پاغي کې دولس لارې پاغي کې جوړې شولې نو وترک البحر رهوان نو کله چې موسی علیہ السلام پوری وته او دغه ملګری نو الله تعالی اوس دا دریاب رابن کچې اس نه چراوړي را پسی الله تعالی او ته دی کې کار مله راوي زره دینه تیر شه دی کې ته کار مله را چې اوس را پرېګ د چې راوا موسی علیہ السلام ته خدای علم نو چې الله تعالی په غر کې نو وترک البحر مونږ ویل موسی علیہ السلام ته چې پرېګ دی دریاب لره رهوان ولاړ په خپل زبان نه ولاړ په خپل زبان نه پرېګ د بس دی کې کار مله را الله د دې لپاره ولاړ ساته چې د خلک یې مینځ ته راشي او غر کېږي پی موسی علیه السلام ته دغه وی الله تعالی وی را پرېږد دغه سینه چې را واوړي را پسې انهم جند مغرقون یقینا دی ولخ کړ دی مغرقون چې فیصله شوی د دې فواره کې د اغراق انهم محکومین بالاغراق محکومین تم دغه معنی کړو کم ترکو من جناتین دا کم چې کم دې ذکر تکثیر د پاره دی تصویر دی کم استفام یدی و خبر یدی و کم دا تکثیر دا پار رازی و کم دا تقلیل دا پار رازی و لویا لانجه جاخی تاس پا نحوه کی کلی دی اغاو کوئی نو کم ترکو تفسیر مداری کلی دی زبط لند خبر او کلمه عبارتون عن الکسرتی دیده که دا کم دا کسرت دا پار دی کم ترکو سمر دیر پریخی و دیو من جنات باغون و عیون او چینی و ضروع پستون و مقام کریم و غزایون عزت والا مقام کریم که مرتمخ کم یو معنی کلی و چه دیو پس زرونو دغه د فرعون چیرې په زرونو منابر جوړ کړی منبرونه او په هغې باندې به د سار نه تر ماښام پورې ماښام نه تر سهار پورې به د فرعون سناګانې به پویلی کېدلې الله تعالی وایي هغه هر څه چیرې هغه پاتې شول و نعمتین او د خوشحالۍ سامانونه کانو پیه فاکهین کانو پیها چې دی و په هغې کې فاکهین مزې اخیستونکي کذالک الامر کذالک دا خبر دې مبتلا موضوع لپاره بس دغسې کار وشو نو و اورثناها او پاتک للمنګه دغه باغونه او نعمتونه قوم اخرین غبل قوم ته فما بکت علیهم السما والارض دو خبرې دی پدې ځکه او ځانو پاغي باندې پوی کوي خامخه یو پدې ځکه یو اعتراض دی او دغه نه جواب دی سوال دی ځکه دا راځي چې موسی علیه السلام خیره کړی وي رب بنت مس علی اموالی مشدد علی قلوبهم فلا یؤمنو حتی یروا العذاب الالم سوره یونس اتات یتا سوګری چاغی کی الله تعالی سو ویلی دی موسی علیہ السلام دی ته خیره وکړي سخت خیره او توکل ربانات مثال اموالهم مشدود علی قلوبهم فلا یؤمنو حتی یروا العذاب الالم نو سوره یونس اغي خیره ذکر شوی دی نو بیا په نه اتیا کی الله تعالی د موسی علیہ السلام د دعا اجابت کړی دی قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعانی سبیل المجرمین الله تعالی استاد عامه قبول کله نو دغه دعا د سکړې و چې الله دا مالونه تبا کی ختمه کی دلکه الله تعالی چې دا مالونه او دا هر څه ما پرې خو دل نور خلکو ته دا ډیر زیات مهم اعتراض دی ښه الته کې الله تعالی چې موسی علی السلام خیره وکړي دی تر دیو هغه د موسی علی السلام دعا قبول شو دیو دا مالونه الله تعالی تبا کړل او دی کې سوې الله تعالی چې دیو پرې خو دل کم ترکو من جناتین باغونه او چینی پستونه اغه خیسته زینه او نور د خوشحالی سامان و اورسناها قوم اخرین مونږ بل چاته ورکل یغه اول ته کی وای چې دعا دی وکړه او بیا غ دعا قبول شو رن دعا چې قبول شوی او مانه دا چې غر سي تبا شوی نو بل یو تفسیر کی د دې وضاحت او یا تفصیل ما ونه لید یو تفسیر کی مې دا سره پوری ده اته سیر په تفسیر لیکلی دی و موسی علیه السلام چې کوم دعا کړی و ربنا اتمس علی اموالهم نو ای اغا په دې ځکه چې کوم نعمتونه ذکر شوی دي نو د دین نعمتونو نه علاوه نور نعمتونه چې ته بشوی په دې کې هو سورلو ذکر خوب کې نشته ریکن دغه سیر نقدیاتو ذکر خوب کې نشته ریکن د خادمان و غیره نور ذکر خوب کې نشته ر بنگلو ذکر خوب کې نشته ریکن نو اغا د دین نعمتونو چې علاوه کوم نعمتونه نو هغه مخکې په هغه خیرو باندې چیرې هغه تبا شوي دا پاتې و نو دا وروسته الله تعالی پاتې کړل دی نور قوم ته یو اتیسیر په تفسیر دغه ذکر کړی دی دویمه خبره و اورثناها او پاتې کړل مونږ دغه نعمتونه قوم اخرین بل قوم ته مراد د دینه څوک دی نو دوه اقوال دي نو پسرین په دې کې یو قول د پسرین دا چې مراد درین هغه کمزوري خلکو چې هغه د فرعون د لخر نه پاتې شوي په مصر کې نو پوجیان او پولیس او عیسائی ورخ په موسی علی السلام دغې په لخر پسې لاړل. خو څه کمزوري خلکو چې هغه پاتې شوی وو، نو هغه کومه کمزوري چې پاتې شوله نو بس الله تعالی دا هغوی ته د بادشاهۍ دا ټول سامان هغوی ته والک، هغوی ته الله تعالی پاتې کړل. دویم معنی ذکر کړی هم پسرینو د قوم اخرین نه مراد چې بنی اسرائیل ته مراد دي. په زمانه د داود علیه السلام کې بنی اسرائیل واپس داړل هغه ځمکې ته، او د هغه مالونو د غزمکو مالکان شول، دغه چینو د باغونو مالکان شول. نو یا ته مراد بنی اسرائیل دی، خو په زمانه د داود علیه السلام کې دی واپس مصر ته تللی بیا مخکې نه دی تللی. او یا ته مراد هغه کمزوري د مصر اوسیدونکو ته مراد دی چې په دې پوج کې د فرعون سره نو شریک شوی او په موسی علیه السلام پسې نه وتلی. الامر کذالک الله تعالی بس دغه سکارو شو ردیو سره و اورثناها او پاتیک دل مونږه د غنیمتونه قوم اخرین غ قوم بل د چاغه بن اسرائیل دی په زمانه د داود علیه السلام کې چاغه مصر ته لاړل، او یا قوم اخرین هغه بل قوم چې په مصر کې کمزوري خلق پاتې شویو. فما بکت علیهم السما والارض وما كانوا منذرین، نو جراونه طلب دی باندې السما اسمان والارض مکی وما كانوا منذرین، او نو دی مهلت ورکړل شوی. تتین مراد څه شه دی په دې آیات کې؟ الله تعالی سپکواله ذکر کړي فرعونیانو، ځان په آیات باندې پوهه کوي. الله تعالی په دې فرعونیانو باندې اسمان ونه جړل، اسمان په ونه جړل. نو په دا په حقیقت باندې حمل لې د انس رضی الله تعالی عنه په روایت کې راغلی دی، صحیح حدیث دی، مرفوع حدیث دی، وایي د مؤمن مسلمان د پاره دوه دروازې د اسمان نه پرانیستلې شوې دي. په اسمان کې دوه دروازې د مسلمان د پاره پرانیستلې شوې دي، د یوې دروازې نه رزق راکوزیږي د لپاره د اسمان نه، او د دویمې دروازې نه په دویمې دروازې باندې د نیک اعمال برخیږي. نو کله چې فرعونیان الله تعالی ته او کله چې مؤمن مسلمان مړ شي، نو دغه دوه دروازې په د پسې جاړي، دغه دوه دروازې پسې صحیح بیا جاړي پسې. دا په صحیح حدیث کې دا راغلی چې مسلمان د لپاره دوه دروازې په اسمان کې کولاو دي، یو تی رزق راکوزیږي، نو په دې روزۍ باندې به ډیر زیات ځان هم نه کړاوي چې د اسمان نه مقرر نشي کنه والله کسو کې زیاته کی. اسباب بلټو خو لیکن داسې بنه کو چې بیخي ټوله زندگی چې د دنیا لورکو، او دویم د نیک اعمال پر مسلمان برخیږي. نو کله چې مؤمن مسلمان مړ شي، دا دوه دروازې پسې جاړي. نو الله تعالی وی فما بکت علیهم السما ونه جړل، په دې پسې هغه دروازه اسمان او زمکه په دې پسې ونه جړل. دغه سی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی کم مؤمن مسلمان چې په زمکه باندې نیک اعمال کیا، رکوع پیو کی په زمکه کم زمکه باندې، سجده پیو کی، ودریږي پی، تلاوت پیو کی، ذکر اذکار پیو کی، نو کله چې مؤمن مسلمان مړ شي، نو د غزمکه په هغه پسې جاړي، هغه غزمکه پسې سکه جاړي پسې په کم ځای باندې چې تا نیک عمل کړی دی، او بیا د مؤمن مسلمان مړ شي، نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی هغه غزمکه پسې جاړي. نو سمه نشوله د دې فرعون چې دی، او د دې فرعونیانو یو نیکی نه و چې بره اسمان ته ختلی وي، او د اسمان هغه دروازې پسې جړلې وي، نو هغې پسې مونه جړل، او په ځمکه کې هم داسې یو ښه کار نه وکړی چې هغه ځمکې پسې جړلې وي. نو الله وایي نه پسې ځمکې وجړل او نه پسې اسمان وجړل. نبی علیه الصلوۃ والسلام ناسو د صحابه کرامو سره، او یو جنازه تېره شوله. نبی علیه الصلوۃ والسلام مستریح او مستراح، یا دا مړی چې دی دا دمه شو بس، دا الله تعالی یو نیک بنده او د دنیا د تکالیف نه دا دمه شو. نو جنت دا قبر چیرې دا د جنت د باغچونه یو باغ شوره درپاره، نو دا دمه شو. او مستراحون، یا دنه خلق په دمه شوله، خلق ته په دمه شوله. بعضی سړی داسې ډیر شرارتی، نو د دین زنانه په کور کې تنګي، مور او پلار ته تنګي، اولاد ته تنګي، کلی د گاونډیان هغه ته تنګي، اې دغه خلا پریک د ونی بوټی تیم تنګي، ساروی او سپی او چرګان تیوم تنګیر بازی سړی. نبی رستا می مستریحون او مستراحون، یا خدا د مشو نیک بندو د الله تعالی بس دنیا د غمون نه لاړ، او یا ته نور خلق د مشوله غټی تیګی زمکه، زکه بس مکه باندې چو سړی ګناه کوي، نو د زمکه دین ډیر تنګی خیره او تکیده. نو کله چې سړی مړ شو، دا ګناګار او غزمکم تی پارام شلو، خلقم تی پارام شلو، کانی بوټی ورشه تی پارام شلو. نو الله تعالی دا فرعونیان تباه شول، نه پسې اسمان وجړل او نه پسې ځمکې وجړل، ځکه دا خو غټ کافرو د ځمکې نه لاړ، نو هیچا پسې ونه جړل. دویم قول هم پسرین ذکر کړی دی، فما بکت علیهم السما فما بکت علیهم اهل السما ونه جړل، په دې باندې اسمان والا والارض ځمکې والا، اسمان کې ملائک د الله تعالی دینو په فرعون باندې جړا و نکلله. او دغسې کله یو نیک بنده په دنیا کې مړ شي، نو ځمکې والا په هغې پسې وجاړي. بعضې خلک پات چې خلک پسې اسې جړه، خلک پسې خپي، نو الله تعالی وی نه پس یغ اسمان والا خپو چې هغه ملائک دي او نه پس یغ زمکی والا خپو چې هغه د الله تعالی نور مخلوق دي انسانان پیریان دي بس هغه تی هم تنگو چې خرج تبا و برباد شو و ما کانو منظرین او نو دیو مهلت ورکړل شوی دیو ته مهلت هم ورنکړل شو ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین